la rosa de dia i de nit el gessamí. El gessamí en una tanca, la rosa enmig del jardí. Lleument, tendrament gronxada, la rosa mor en un cim. El gessamí quan l'amada s'ageu pàlida a dormir, el té viu sense saber-ho, els cabells que es desenyi. La rosa fa enamorar-se el gessamí de fallí. La rosa fa enamorar-se el gessamí de fallí.